رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس لیے سوال کیا گیا، سرتاجی رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ لوقتها، سب سے افضل عمل وقت پہ نماز پڑھو، وبر الوالدین، والدین سے نیکی کرو، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز پڑھنا. قال ثم من، پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا. قال ثم من، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اتفاق ایسا ہے اس وقت مسلمانوں کے نظریات کلیئر نہیں ہیں. جب بھی لفظ جہاد آتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لڑائی. اگر ان کے سامنے دلائل آئیں تو ان کو سمجھ آئے کہ جہاد کے 13 درجے ہیں. سب سے پہلے علم سیکھنا، دل سے شیطان کا تسلط ختم کرنا، شہوتوں کو ختم کرنا، یہ چلتے چلتے آخری درجہ 13 جو ہے وہ ہے کافر کے مقابلے میں تلوار اٹھانا، جب وہ تمہاری بات کو، دعوت کو قبول نہ کرے، جب وہ تمہیں جزیہ نہ دے، تو پھر یہ آخری پہلو ہے. پہلے 12 درجے اس سے پہلے ہیں، قلم سے، مال سے، زبان سے، اور خواہشات کو توڑنا، علم سیکھنا. لیکن چونکہ مفاہیم اس وقت غلط ہو گئے اور امت کوئی بھی لفظ سنتی ہے، نہیں پڑھنا، نہیں سوچنا، اور اس کا مقصد کیا لینا؟ لڑائی. شریعت نے یہ مفہوم پیش نہیں کیا، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس بارے میں بھی تفصیل بات کریں کہ مسلمانوں کو سمجھ آئے اسلام چاہتا کیا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے مصائب کیوں پیش آئے، انہوں نے دین کے رنگ کو چینج کر دیا. دین کی اتنی پیاری تعلیمات کہ آپ اچانک سے کافر پہ بھی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. کسی شہر میں جاتے، اذان ہوتی، رک جاتے، کہتے بس اذان ہو رہی نا، یہاں حملہ نہیں ہوگا، سب سے پہلے دعوت دو ان کو دین قبول کریں. نہیں مانے، کہو کہ اچھا تم یہاں رہ رہے تو ہمیں جزیہ دو. نہیں مانے تب اگلا مرحلہ ہے، لیکن اس مرحلے کے لیے بھی تعلیمات کتنی سنہری ہیں. لا تقتلوا صبیا، میرے صحابہ دیکھنا کسی بچے کو نہیں مارنا، ولا امرأة، کسی عورت کو نہیں مارنا، ولا شیبانا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا. کون بچا؟ جو جنگ جو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ راہ دی ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. امت ہمیشہ پریشان ہوتی ہے جب ان راہوں کو خود ٹیڑھا کرتی ہے یا راہوں کو سمجھنے میں غلطی کرتی ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل کام بھی بتایا، نماز، نماز کے بعد والدین کی نیکی. سب سے محبوب عمل بھی بتایا، نماز، اور نماز کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہا وہ بہت لمبی ہے. کہا اچھا نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ بھی بہت لمبی بات ہے. پھر کہتے ہیں میں ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تم کہاں کھڑے ہو. کیا بتائیے؟ کہا لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہو، فنفض ثوبہ اور اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علی، اور گرد اڑتی ہے باپ پہ پڑ جاتی ہے بیٹے کے کپڑے کو جھاڑنے کی وجہ سے، کتب عند اللہ عاقا، یہ بیٹا اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے. आज का नौजवान सोचे गर्द पड़े, और वो गर्द डालना नहीं चाह रहा था, बस कपड़ा झाड़ा है, अदब नहीं है ना, एहतराम नहीं है ना, उसके पास मैनर्स और एटिकेट्स नहीं है ना कि मेरा बाप है। गर्द डले तो नाफरमान, और अगर बदतमीजी का सलूक करे, और कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो गालियां भी देते हैं, और ऐसे वाकयात भी सुनने को मिलते हैं कि किस तरह उसने मां को मारा और बाप को मारा, कि इंसान अपना अगर ईमान ताजा है तो इस तरह के किस्से सुन नहीं सकता कि मुसलमान और उसने ये किया, मोमिन और उसने ये पहलू पेश किया अपनी मां और बाप के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। और हैरानगी की बात यह है कि आज काश नौजवानों को यह पता चल जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए ना, तो जब जन्नत में दाखिले फरमाते हैं दखलतुल जन्ना फसमितु क़िराअ, जन्नत में गया तो कुरान की तिलावत हो रही, फ़क़ुल्तु मन हाज़ा, जिब्रील अमीन ये तिलावत किसकी है, क़ालू हारिसतु बिन नुअमान, ये हारिसा बिन नुअमान की तिलावत है, वो जमीन पे बैठे तिलावत कर रहे हैं। कुछ कारी पढ़ते हैं 10 लोग सुनते हैं, कुछ कारी पढ़ते हैं 1000 लोग सुनते हैं, कुछ कारी पढ़ते हैं तो 10000 लोग सुनते हैं। ये कितना प्यारा कारी है कि पढ़ता जमीन पे है और उसकी आवाज से उसकी तिलावत से जन्नत में लोग महजूज हो रहे हैं। पूछा ये कौन है हारिसा इब्न नुअमान, कज़ालिकुमुल बर्रु कज़ालिकुमुल बर्रु व काना अबर الناس بأمي, ये है इस वक्त जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा अपनी मां की खिदमत और एहसान करने वाला, अल्लाह ने इसको मुकाम क्या दे दिया कि करता तिलावत जमीन में है और इसकी आवाज जन्नत में पहुंचती है। नौजवान को अगर ये समझ आए तो मां और बाप की खिदमत में कैसे हाथ छीनेगा, किस तरह अपने आप को इस नेमत से दूर करेगा।